Bueno, pois escoitamos peza de música conveniente para que todos os nosos oídos ouvirán con respecto a que, bueno, pois non somente falamos, sino que tamén escoitamos música de vez en cando, non? O que quero preguntarlle eu aos nosos oídos é que lles parecería se agora conectamos cun grande amigo que temos alá en Navia de Suarna, me parece que é onde está, non? Sí, bueno, normalmente estás por Navia de Suarna, aunque se move por varios sitios. Castro Caldelas tamén. Castro Caldelas. Sei que estivo tamén en Portugal. Eu viñe que mandaba fotos de varios puntos de Portugal, en fin, de Galicia tamén, por donde se move. Vale. Pero concretamente el donde, pois, en Navia de Suarna. Bueno, pois vamos a poñer... Miña terra, onde xurei por primeira vez. Vamos a poñer un bocadiño de música e intentamos conectar con el a ver que hai. Veña. Vamos a dar. Pois con esta música recibimos entonces ao noso grande amigo Quique. Moi boa tarde, Quique. Moi boa tarde. Que tal, como vamos? Pues ahora mismo estou asomado aquí pola xanela, como se dice, por Portugal, e está caendo unha boa dresida de auga, pero bueno, é necesario. Bueno, así tamén se enchen os embalses, os encoros, digo eu, sí. E tamén é importante que limpa un pouquiño a natureza, sí. Non? Bueno, o tempo está quente, pero bueno, xa polas noites xa enfrío un pouco, que eso vai lle ben, o comentábamos, amigo Pechado, non, do viño. Ajá. Este ano foi, podes dicir, abrasivo, non, un tanto abrasivo, claro. a recolección, porque tuvo que ser no mes de agosto, con calor de 50 grados. Entón, carai. Bueno, houve xente, bueno, amigos que teño que son adegueiros, non? Sí. Pois tiñan empregados que lles daba hipotimias e tal. Entón, con medo a todo isto, vendimar había que vendimar, porque senón, claro, pues, claro. Estaba a uva, podía ser esta madura. Pois optaron por facelo de noite. Tuveron que vendimar en moitas adegas, así, tanto grandes como pequenas, pois facelo de noite. Non sei se será xa unha tónica no cambio climático, que parece ser que algo xa que está aquí. Claro. Sí, algo que xa non se vai, é dicir, que temos aí e que en realidad... Entonces tuvieron que facer igual, pues, bueno, hai que ir facendo encaixes de bolillos, como se dice, para poder tirando para diante. Claro. Eso sobre o que, bueno, hai o que si houve unha boa colleita, xa por aí pola Riviera Sacra, cheguei fai dous días, e bueno, tan contentos, pues, bueno, a colleita foi boa. Claro, ahora o importante que podan pois, o sea, que xa unha, porque claro, tamén hai moita competencia, tamén hai moita máis producción, certamente. Un recordo que ahora hai unha producción brutal na Riviera Sacra, pois tamén ao ver tanta producción, pois tamén a veces pois quedan estocajes, non? Empeza xa a ver máis estocaje que demanda. Uh-huh. En algunhas adegas ou en casi todas. Ajá. Bueno, isto sobre o que é o viño, non? Que foi o viño que me comentaron así por enriba. Desta tempada, claro. Claro, logo temos pues os magostos, sí, que están a piques de celebrar tanto aquí como todo, sí, en todo Galicia, aquí non? Aquí nadie celebran xoxe a festa das castañas e igual vais esta tarde, pero con esta agua, bueno, hai un embelat, como dicen aí en Cataluña, un toldo. Ah, sí, sí. Hai un concello bastante grande, supoño que bueno, que se poderá pues ir a coñer unha, yo igual machego ali para probalas, non? Hombre, por lo menos. Non me provei este ano, porque non houve moito de momento, Bueno, non houve, tampouco me preocupei. Non sei si que ainda apañei por aí unhas poucas, pero as castañas non sí, sei. Sí, non, sí. Como non me prestan moito, gustame de sabor e tal, pero son fortes, un alimento forte. Escoita, teñen dito, por lo menos as informacións que nos chegan aquí, teñen nos dito que este ano precisamente as castañas pois non tiveron unha boa tempada, porque resulta que non choveu cando deviña chover e non engordaron. No, é certo que pues, ahora está chovendo, pues mira, os ríos e todo. O que non choveu durante o verán. Exacto, ora vento da Xunta, non sei, outro día estaba moi forte, parecía que xusto frente á compañía, pois pues, había moi como se fora un regueiro, non? Que non daban desatascado, porque vento da Xunta é o que ti acabas de dicir, non? Como vai o río Navia? Bueno, o Navia xa baixou, pero foi cargado. Veo aí uns días, fai 3 ou 4 días, porque claro, me comentaron... Claro. Ahora temos hai un medidor na Ponte Nova e bueno, xa baixou 20 centímetros, me dixo un amigo meu. Non sei agora exactamente acá, pero sei que subiu, non? As fontes, como houve sequía tal, a fonte de Nadia houve e ainda non, porque nace moi fonda, e non ainda agora non lle chegou. Normalmente viña subindo cando había neve, derretía e tal. Agora, pues non sei, con esta agua supoño que sí, pero bueno, iba moi flexinha, sempre paso mesmo en setembro e tal, e se non chove, pues queda moi flexa, porque é unha fonte que nace moi fonda, é unha auga moi fresca, tanto no inverno como no grao, casi máis no grao, porque ao salir menos tal sale fondo. Ahora no inverno pues recolle auga máis alta, entón pues é así. Pero pasa moitos sitios, non é só aquí, é o que hai o canal da auga. E por outro lado, pues nada, teño que dicirvos que estuve uns días por Portugal, dago mencionado, ¿no? Porque é o noso país veciño, encantadora a xente, amable, non, con o trato. Bueno, estuve por Lisboa, desta estuve en Ploma, de polo sur, pero máis que nada iba porque tiña moita curiosidade por ir o último reducto, non, dos Cabaleiros Templarios, en Tomar. Tomar, sí. É unha preciosidade. Un grande monumento. É unha vila que non é moi grande, pero bueno, de arte se ten digamos que no convento onde estaba Cerruto, porque bueno, pasaron de ser cabaleiro o rei Don Dinís, pues deulles cabida cando decapitaron e os expulsaron, máis que nada, para todos os que pillaron, pero bueno, chegou un momento que estes cabaleiros 2300 é pouco, é un ou dous ou 1307 ou por aí, pois o como lle debían moito diñeiro os reis, a iglesia, todo, pois decidieron quitarse os de medio, entón colleron o gran mestre da orde, os que pillaron, e logo eles os foron expulsando. Entón, o rei Don Dinís os recolleu, foi o último reduto en Portugal, e tamén houve un reduto en Escocia. Entón, aí en Portugal, despois, crearon unha orde que eran os Cabaleiros de Cristo, que convertiuse, digamos, eu fui máis que nada polo tema, porque o castelo, logo hai un convento lá, oye, é unha maravilla, non? Ten o estilo manuelino, tal, e logo hai como unha pequena, que unha, como se fose unha pequena capela Sistina, non? As ostras, a Estola ou algo así que se chama. É pequeniña, é unha cousa, pero é sinagoga. É preciosa, é unha preciosidade, é unha xoia. Uh-huh. Pero logo hai moita, é moi grande, é moito, moito grande, ten moitas convento de Cristo que lle chama, ten moita, hai moito que ver, non? Moita simboloxía, moita, uh-huh. Logo tomar o que é o pobo en si, pois ten un banzado, como decimos por aquí, unha presa e tal, uh-huh. No río Nevao, uh-huh. Que ven ser tamén, pois, de Navia, Navea, Navia, Nevao, eu penso que han dedicado a mesma deusa, digamos, pois, non sei se romana ou celto-romana. Uh-huh. E logo está tamén o santuario de Iria, uh-huh. Que é pequeno, non o deixan ver moito, eu era gustado porque miña filla chama así, está, uh-huh. É ali donde... donde, bueno, pues lle teñen ali a era patrona, digamos, a Virxe, sí. E María Magdalena tamén, que da Igrexa de María Magdalena, pues está enterrado o verdadeiro mestre don dos templarios, está uh-huh. ali, que porque claro, logo despois houve un, digamos, como pasa sempre, non? Unhas culturas e unhas movimentos, pues tuden a outros, sí. Entón pois hubo un espolio, non, das sepulturas onde estaban enterrados, tal, pero non quedou unha cousa. É curioso porque para baixar a esa igrexa hai que baixar 8 escalóns. É raro que nunha igrexa normalmente non se baixan escalóns, o sea, pero bueno, aí é curioso. Logo pois ten, está tamén cargada de simboloxía, non, de claro. De, uh-huh. É moi linda, non? Ten e logo tamén hai uns xacementos que son, digamos, o sea, de íberos ou ibéricos, non? Que estaban, ibérico, sí. Precisamente estaban excavando, era cando fomos, estaba así techado, que enfrente tamén hai unha torre con unhas campás tamén, supoño que pertenece ao mesmo conxunto. Pero logo o povo en sí, pois, é unha maravilla no trato en todo. E logo estamos tamén en Coimbra, de por ali ao centro, non, o Támega, que é o río onde chegaba antigamente o reino de Galicia, desde o Támega ao Mondego. Sí. Pois para arriba, pois era reino de Galicia, justamente de Don Dinis ou Denis, pois foi un rei, pois galaico portugués. Ten, incluso en Coimbra, pois está ali, ten a súa Universidade de Coimbra, unha preciosidade, sí. ten unha biblioteca que vamos, só a deixan follar uns 10 minutos, sí, pode follarla 10 minutos na máis, o sea, sí. Levanta ali, fermosísima, sí, sí. Además que ten é unha xolla, é outra xolla que hai. Sí, sí. É unha maravilla. Algo que se me parece a pena. Pois nada, a verdade é que para nós... Bueno, logo despois, bueno, como pasamos, é a costume, non? Pasas por Viseu. Viseu, sí. Fátima, como me quedaban a 30 kilómetros, bueno, tamén visita de rigor, fomos claro. A Fátima, eu non son... Son creíntes, teño as minhas creencias, pero non son así tal, sí, por, sí. Pero por ver, pues, tal, comemos unha boa comida ali en buen xantar, en Fátima. En Fátima, moi ben. Bueno, logo tamén en Lisboa é unha maravilla, non? Claro. Unha maravilla, ademais, a calidad de precios está moi ben, porque no centro de Lisboa, nas rúas que hai principais, non? Que son peatonais, pode xantar perfectamente con uns precios moi razonables, uh-huh. moi razonables, e de moi boa calidade. O sea, que viñen contentos. Viñen contentos uh-huh. Pois pues claro que sí, a verdade pues, que interesa é esa interrelación cultural, claro que sí. Sí, sí, no, ademais había moito galego, non hai problema ningún, hai unhas cuantas claves e tal, que en canto estás por ali, os galegos, en canto estás por ali un tempo, non sei, eu penso que en 4 ou 5 días xa te vas amoldando. Sí. Claro, sei, o frango, por exemplo, o polo é unha serie de cousas que claro, sí. Tal, pero logo despois, non sei, unha vez que colle xa o tema, pues, un copo de viño ou un copo de cerveza ou así, de todas estas cousas, non? Que, claro, que, sí, que claro. Alguén lle chama a atención de que nunca foi, pero bueno, que xa temos unha relación e tal, pois xa o vas... Paga pena a visita precisamente a Portugal, posto que tanto, a cultura é moi semellante. Bueno, máis vos que... que tes coñecemento do Couto Mister por aí, porque que hai xuntanzas de das dúas partes, non? Das dúas dos países do, pois bueno, ves que non hai tanta, que hai un convivio, non, bom. Entón, pois, sí. Bueno. Bueno, ahora que veixo pasar por aquí, es que non me gusta nada estos quads, ou como se chame, ou aquí tamén, bueno, hai aquí un sitio que chamamos Barciabel, onde a Ponte Nova hai un circuito, e hoxe, non sei, se fixeron algo de, non sei, había, veñen bastante turistas ahora, e había un par de coches esta tarde, de autocares, supoño. Sí, sí, por eso se oye de fondo, hay un pequeño barullo, ¿no? Danlle tralla por aquí, ahora 4 o 5, pues nada. Bueno, hay un circuito, fixeron algo de eso. Entonces, pero bueno, supongo que entra a formar parte de las castañas de todo esto. Claro. Pues nada, que disfrutes de las. Ahora mismo vamos a intentar hablar con Manolo Vázquez, do Centro Galego Nos de Sabadell, para que nos fale tamén do que... Pues nada, agradecerche moitísimo que atenderas a nosa chamada. Bueno, pues a seguir disfrutando, que a ver si unha aperta grande, Quique. Micos tamén para a túa dona. Grazas. Obrigado. Unha aperta. Hasta logo, guiño. Máis música, queridos ointes, seguimos adiante.